हेलमेट पिंधि चलाउथिबु गाडी देखे हम राति दिन हमर खटिए खड़ा आलम पार देवदास करी देलुनी ओ साथे मोर जोड़ी सुंदर टीवी रे न्यूज हेई गल्लानी भाभी भाभी कथा कर राति सारा आरछि जोर केबे हमरे कनिया मोर मो पा कहिछि आज काली का जियों को नमस्कार